zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Już po 20 mamy poniedziałek, 5 stycznia, w programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Jak to już lada dzień, jak dowiedziało się Polskie Radio, ewakuacja Polaków z Donbasu jest niemal gotowa. To nie jest żadna tajemnicza spółka. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego tłumaczy się po zarzutach ministra zdrowia. Ryż z rejonu Fukushimy znów trafi do sklepów. Nie znaleziono w nim substancji radioaktywnych. Obiecano, że stanie się to pod koniec ubiegłego roku. Termin nie został dotrzymany, ale już za kilka dni rozpocznie się ewakuacja Polaków ze wschodniej Ukrainy. Tak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, a szczegóły zna Wojciech Cegielski. Wszystko jest już niemal gotowe, tak twierdzą osoby zaangażowane w sprawę. Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski nie chce mówić o dokładnym terminie wyjazdu Polaków, bo zagrażałoby to ich bezpieczeństwu, ale przyznaje, że przygotowania wchodzą w ostatni etap. Wchodzimy w decydującą fazę. Wczoraj w parafii rzymskokatolickiej w Doniecku odczytano list do osób gotowych poddać się ewakuacji z dalszymi informacjami w tej sprawie. Dzisiaj ruszyła specjalna całodobowa infolinia w konsulacie generalnym w Charkowie. Wiadomo, że Polacy, którzy zostaną objęci ewakuacją, będą musieli sami wydostać się z terenów kontrolowanych przez separatystów do punktów zbiórki na stosunkowo bezpiecznych terenach. Stamtąd pod opieką dyplomatów pojadą w inne miejsca, gdzie w spokoju zostaną przeprowadzone wszystkie niezbędne formalności. W Polsce przesiedleńcy będą przez pół roku otrzymywać opiekę państwa. Tereny objęte konfliktem ma opuścić 205 osób, Ukraińców pochodzenia polskiego oraz ich rodziny. To oznacza, że około 200 nie zdecydowało się na ewakuację i pozostaje na miejscu. Przed rozpoczęciem konfliktu na wschodzie Ukrainy mieszkało około 4000 osób pochodzenia polskiego. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego odpowiada na zarzuty ministra zdrowia. Bartosz Arłukowicz podał wątpliwość rzetelność negocjatorów federacji, informując, że 5 spośród 10 z nich to członkowie władz prywatnej spółki Medical Concept. Prezes Porozumienia Jacek Krajewski tłumaczy, że ta spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności, a jej celem jest pozyskanie unijnych funduszy na doposażenie i informatyzację gabinetów. Chcemy zorganizować taki projekt, który ma służyć najpierw pozyskiwaniu środków unijnych na właśnie doposażenie praktyk, ale także, aby pomóc nam w informatyzacji praktyk, bo mamy obowiązek informatyzować i wprowadzić dokumentację elektroniczną od roku 2017. I to jest jedyna wielka tajemnica, ten projekt jeszcze nie działa. Minister wyraźnie chce wyrobić nam złą opinię, twierdzi prezes Porozumienia Zielonogórskiego. Dziś lekarzy z Porozumienia wsparł OZZL, grożąc strajkiem. Do tego tematu będziemy wracać. Kolejny dzień poszukiwań nastolatka z Mokobud koło Siedlec bez rezultatu. Ekipy przeczesujące rejon rzeki Liwiec w pobliżu miejscowości Kapuściaki ponownie przerwały pracę. Wznowią ją jutro rano. Dziś uwaga zespołów poszukiwawczych koncentrowała się na brzegach rzeki. Wzdłuż nich pływali strażacy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z Warszawy, wyposażeni w specjalną kamerę na wysięgniku. Niestety i ona nie wskazała miejsca, gdzie znajduje się ciało 12-letniego Pawła. Równocześnie poprzez zamknięcie przepustów w górnej i otwarcie w dolnej części rzeki obniżany był poziom wody. Do tej pory udało się go obniżyć o kilkadziesiąt centymetrów, powiedział oficer prasowy siedleckiej policji podinspektor Jerzy Długosz. Mamy nadzieję, że stan wody osiągnie swój minimalny poziom i użyci zostaną również nurkowe ze straży pożarnej. Ostateczna decyzja zapadnie rano. Wszyscy jednak mają nadzieję, że ta trudna i niezwykle dramatyczna akcja zakończy się odnalezieniem młodszego z zaginionych braci. Kapuściaki, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To pierwsze takie badania w Polsce. Specjaliści z Krakowskiego Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci policzą maluchy z syndromem alkoholowego zespołu płodowego. To są dzieci od 7 do 9 roku życia. Tych dzieci około było 2,5 tysiąca, z czego 2 tysiące niestety odmówiło udziału w tym badaniu. Przyznaje Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Katarzyna Dylong, lekarz-pediatra, dodaje, że zgody na udział w badaniach nie wyrażali również dyrektorzy szkół. Myślę, że tutaj podstawowym powodem była obawa przed stygmatyzacją. Picie alkoholu w ciąży i związane z tym uszkodzenie są dla mam bardzo dużym emocjonalnym obciążeniem. Badania są prowadzone w 3 województwach, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Z informacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że około 30% polskich kobiet pije alkohol w czasie ciąży. Ryż z pól położonych wokół elektrowni jądrowej w Fukushimie znów będzie mógł trafić do konsumentów. W 2011 roku po trzęsieniu ziemi i wywołanym przez nie tsunami doszło do uszkodzenia reaktorów i wycieku substancji radioaktywnych. Przedstawiciel władz Fukushimy poinformował, że testom na obecność substancji radioaktywnych poddano prawie cały ubiegłoroczny zbiór ryżu, 360 tysięcy ton. W żadnej z próbek nie stwierdzono promieniowania przewyższającego dopuszczalny przez władze poziom 100 bekereli na kilogram. W latach 2012-13 ze względu na skażenie przekraczające normy ryż z pól wokół Fukushimy musiał być utylizowany. Katastrofa w Fukushimie miała negatywny wpływ na oparty na rybołówstwie przemysł tego regionu. Ze względu na skażenie wstrzymano eksport ryb i owoców morza z tej prefektury. Pomimo jego zniesienia przez Japonię, władze m.in. Korei Południowej utrzymały ograniczenia dla produktów z Fukushimy i okolicznych prefektur ze względu na zrzucanie do morza wody używanej do chłodzenia reaktorów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. To był serwis Trójki. Jutro opady śniegu raczej tylko w górach, poza tym dość słonecznie i na ogół poniżej zera. W Zakopanem i Białymstoku minus 6, w Warszawie, Olsztynie i Lublinie 4-stopniowy mróz, w Krakowie, Katowicach i Łodzi minus 3, we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku minus 1 i tylko w Szczecinie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. Trzy kontynenty. We wtorki, co dwa tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. GH Plus. Don't touch the ground. Zbliża się 20.10. Witam w drugiej części audycji GH+. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Dzisiaj suplement do podsumowania sprzed tygodnia, a właściwie cała czołowa ósemka przed nami. Właściwie już jedna ósma za nami, dlatego że na pozycji ósmej Damien Jurado i Brothers and Sisters of the Eternal Sun. To utwór Silver Timothy. Ta ósemka będzie się różnić i to znacznie w paru punktach od tej sprzed tygodnia, także myślę, że warto zostać jeszcze z nami. Na pozycji siódmej płyta, która z każdym tygodniem idzie i szłaby pewnie do góry jeszcze. No ale cóż, dzisiaj już zamykamy rok 2014. My Sad Captains, Best of Times. Miejsce szóste, aktualnie The War on Drugs i płyta Lost in the Dream. Album, który w bardzo wielu podsumowaniach roku ubiegłego zajmował wysoką pozycję. To był utwór Red Eyes, a my jesteśmy już na miejscu piątym. Happiness. I'm a sucker for these suburban kids that you're living in. When you laugh too much at my lazy jokes, I wonder who you've been. Domestic shit, and it kicks me out. The more I talk to you, the more I talk to you, the more I like my dog. So I take him out whenever you come around. No matter how you feel, you always look so ill. You ate my birthday. Yeah. Memory Camp, utwór czwarty z płyty Revelation grupy The Brian Johnstone Massacre. Jeden z dwóch najlepszych koncertów ubiegłorocznych, jeśli o mnie chodzi. Obok grupy Slowdive. I bardzo bym chciał i bardzo czekam na kolejne odwiedziny The Brian Johnstone Massacre w naszym kraju, bo naprawdę warto się wybrać na ich koncert. Jeśli kiedykolwiek będą Państwo mieli okazję i tego rodzaju stylistykę, oczywiście Państwu odpowiada. Memory Camp za nami, to miejsce czwarte, Revelation, przypominam tytuł płyty. No a teraz jeden z najbardziej chyba rozpoznawalnych utworów z tego albumu. What You Isn't. Płyta Revelation, grupa The Brian Johnston Massacre, to w dzisiejszym zestawieniu za rok 2014 miejsce czwarte. Przed nami czołowa trójka, no i są pewne zmiany, jeśli chodzi o to, co Państwu prezentowałem przed tygodniem, no ale też nie jakieś stuprocentowe. Na pozycji trzeciej powinien być od razu, już dawno, no ale lepiej późno niż wcale. Beck. Mimo, że to w pewnym sensie dopiero trzecie miejsce, to powiedziałbym, że to według mnie najładniejsza płyta minionego roku. Morning Face. Beck w bardzo wysokiej formie artystycznej, za nami Intro Cycle i Morning. Jeszcze jeden fragment z tego albumu, bo zdecydowanie na to ta płyta zasługuje. Beck i Morning Face, trzecie miejsce na mojej liście. Bardzo przyjemna niespodzianka, jeśli chodzi o Becka, bo parę poprzednich płyt, przedostatnich, tak to nazwijmy, no, podobało mi się umiarkowanie. I jeszcze chyba większa niespodzianka w przypadku grupy The New Pornographers, której poczynania śledzę od lat kilkunastu. I po pierwszych dwóch, trzech naprawdę dobrych płytach przyszedł okres jakby słabszy, no i nagle w tym roku płyta Brill Bruisers, no, nie wiem, czy nie w ogóle jedna z najlepszych, jeśli chodzi o cały dorobek grupy, a może w ogóle najlepsza. Posłuchajmy. So you wanted to go towards the street life, but the city at night was not for you. Your mind saw sparks, mine saw stars. We play games, we play guitars. I don't know where you are, but I'm coming. Spider. Spider. Spider. mind sus fox, mind sus stars. We were playing games, playing guitars. I don't know, I don't know. Spider, they want you, they want you, they want you. They want you, they want you, they want you. They want you, they want you, they want you. They want you, they want you, they want you. Spider i The New Pornographers, płyta Brill Bruises. Miejsce drugie i to na dziś już praktycznie prawie wszystko, może tak. Za tydzień Artur Rojek po raz pierwszy w tym roku o OFF Festiwalu 2015. No i również podsumowanie najlepszych płyt polskich ubiegłego roku. A na dziś, no jeszcze pierwsze miejsce. Tu się nic nie zmieniło, bo zmienić się nie mogło. Grupa Swans i To Be Kind. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dobranoc. No hurt, no hands to reach, no knife. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 14. Nikodem Gemander ma 16 lat i siedzi na poddaszu domku letniskowego typu Brda w maleńkiej sypialni o pochyłym suficie. W sypialni oprócz niego jest jeszcze dziewczyna, która właśnie ściąga bluzkę. I Nikodem Gemander po raz pierwszy w życiu widzi dziewczęce piersi. Nie zaś ich reprodukcję w albumie z malarstwem czy w pornograficznym pisemku Kec, którego dwa lepkie egzemplarze posiada i chowa pod materacem. Dzisiaj nie będziemy się pieprzyć, mówi dziewczyna. Nikodem Gemander jest zawiedziony. Z magnetofonu leci Rage Against the Machine. Dzisiaj zrobimy wszystkie inne rzeczy, jakie dorośli ludzie robią w łóżku. Nikodem Gemander uważa się za dorosłego człowieka, ale nie wie jeszcze, jakie dokładnie rzeczy dorośli ludzie robią w łóżku. Jednak rozumie już, że właśnie zaraz się dowie i przestaje czuć się zawiedziony. 17 lat później Nikodem Gemander siedzi w mieszkaniu Pejtra Gemandera, starszego brata Stanisława, a więc siedzi w mieszkaniu swojego stryja, chociaż w rodzinie Gemanderów nie używa się słowa stryj, tylko ujek. Nikodem Gemander ma życzenie, aby na białych ścianach swojego mieszkania powiesić reprodukcję fotografii przodków, więc teraz ogląda fotografię z ujkiem Pejtrem. Józef i Waleska Magnorowie na zdjęciu z zakładu Fulkmana. Ernst Magnor na ślubie kuzyna Richarda Bieli, który jest w istocie jego wujem, albowiem jest dużo młodszym bratem przyrodni Waleski. Richard Biela w wyjściowym mundurze z żoną, odznaczeniami na Waffenrocku i z widmem wojny na twarzy. Ernst w prawym górnym rogu, w ciemnym garniturze i w muszce zawiązanej na koszuli od smokingu, szeroki uśmiech. Nikodem wskazuje postacie, ujek Pejter mówi, kto zacz. To są bracia twojego staroszka, Józefa. To jest Frycek, to jest Max. To są siostry od Waleski, Gizela i Anna Marii. To jest twój pradziadek Wilhelm Magnor. Tu, na zdjęciu z Ottonem Magnorem, swoim ojcem. To już są najstarsze, starszych nie ma. Nikodem ogląda każde zdjęcie bardzo starannie. Wpatruje się w twarze, jakby chciał w nich coś wypatrzeć, ale sam nie wie, czego w nich szuka. Otto był z Szywołdu, wiesz o tym? Wiem, ujek, przecież wiem, odpowiada Nikodem. Szywołdu już nie ma. Większość Szywołdzian ewakuują Niemcy jeszcze przed wejściem Sowietów. Spośród pozostałych 120 mordują Sowieci. Resztę dręczą nowi mieszkańcy, przesiedleńcy z Ukrainy i spod Olkusza, i w końcu polskie władze wywożą wszystkich przed końcem 1947 roku. Od 67 lat Schönwald nazywa się Bojków, a jednak wśród Gemanderów ciągle często używa się jego starej nazwy. Przez Bojków można jechać do Gliwic, ale Otto był z Szywołdu. I tylko tak żyje jeszcze wieś, która żyła 700 lat, a potem przestała żyć. I to zupełnie normalne, bo wszystko jest normalne. Noszę w sobie ślady osad azjanickich, celtyckich i wandalskich, i ślady po Schönwaldzie, i po Magnorach, i Gemanderach. Noszę ślady coraz głębiej się zapadające, jak wszystkie. Nikodem ogląda fotografię. Z albumu wypada czarno-białe zdjęcie 20-letniej dziewczyny w ubraniu sugerującym połowę lat 70. ubiegłego wieku. Dziewczyna jest bardzo ładna, ciemnowłosa, trochę pucołowata, ma miękkie, leniwe spojrzenie piękności, która wie, że jest pięknością. Nikodem nie wie, kto to. A to kto jest? Pyta. Ujek Pejter przygląda się fotografii. O cholera. Jeruna, zapomniał, że to zdjęcie. Pejter z zamyślenia automatycznie przerzuca się na język dzieciństwa. Na co dzień mówi po polsku, ze słyszalnym śląskim akcentem i wznoszącą intonacją w pytaniach. Co ja to zdjęcie zrobiłem sam? W Krakowie, jak byłem u twojego ojca, tydzień jakoś. Ale kto to jest? Niech ci ojciec powie, kto to jest. Masz, pokaż mu to zdjęcie, niech ci powie. Nikodem jedzie do rodziców, do Pilchowic. Ojciec pracuje w ogrodzie. Zbija coś młotkiem i gwoździami na krótkiej, wczoraj przyciętej trawie.